Dumnezeu a creat pentru noi o lume ca o poveste minunată. Norii pufoși ce alunecă alene pe cer, aripile de catifia ale fluturilor, cântecul păsărilor și al frunzelor, murmurul izvoarelor, roadele pământului și pomilor și, wow, animalele care ne uimesc de fiecare dată. Vedeți voi, copii, a fost însă o vreme când oamenii de pe pământ au fost atât de răi încât Dumnezeu, care este sfânt și curat, a fost nevoit să nimicească totul pe pământ. Totul, în afară de o familie care trăia în curăție iubindu-l pe Domnul, familia lui Noe, și în afară de animalele pământului, care sunt așa o bucurie pentru toți copiii. Haideți așadar să ascultăm povestea Bibliei. Frați și surori, ascultați acum la mine. Iată cum Dumnezeu a vrut să schimbe lumea în bine. Cu mulți ani în urmă, în vremuri depărtate, toate animalele au fost aduse la oaltă. Biblia povestește că oamenii erau răi și astfel Dumnezeu s-a mâniat pe ei. Oamenii erau neascultători și atunci Dumnezeu a umplut cerul de nori. Ploaia va veni, pământul întreg va acoperi. Dumnezeu i-a spus lui Noe să ia pielul și toate animalele pământului. I-a spus să construiască o barcă mare. O mică întrebare, avea vâsle sau motoare? Deci Noe construiește barca cea mai mare. Este înaltă, este lată, este foarte încăpătoare. Noe își cheamă fiii Sem, Ham, Iafet. Haideți în corabie și totul e perfect. Ploaia va veni, pământul întreg va acoperi. Și pe pământul acesta mare nimic nu va mai sta în picioare. Va veni ploaia. Apoi animalele și toate au intrat în corabie. Leul, mielușelul, un hipopotam, girafa cea mare și un papagal. Încetul cu încetul vin și mângărușii, câinii, pisicile și curcelușii, tigrul, calul, capra, ha-ha, și elefanțel. Două câte două din fiecare fel. Ploaia va veni, pământul întreg va acoperi. A venit apoi o ploaie cu valuri și urgie, dar ei erau scăpați acum Domnului mânie. Și-au tot plutit pe ape până într-o bună zi, când, printr-un curcubeu frumos, Domnul le zâmbi. Ploaia a venit, pământul întreg acoperit.